muhterem efendim, doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu bedeni, zihni, içtimai ve hissi kabiliyetlerini çeşitli derecelerde kaybettiğinden ihtiyaçlarını karşılamada ve toplum hayatına uyum sağlamada zorluklar çeken ve günümüzde engelli tabir edilen kimselere İslam'ın bakışı nasıldır? Ayrıca bazı engellilerin kaderi tenkit ettikleri ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklara düştükleri görülüyor. Kimi insanların da onları küçümseme ve dışlama türünden yanlış davranışlarına şahit olunuyor. Bu konuyla alakalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Evet, bu her zaman olmuştur. Belki dev Risalet Penai'de de olmuştur. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek beyanları, davranışları, bazı kimselere karşı böyle hor görülme ihtimali olan insanlara karşı özel muamelesi, iltifatı. Yani biri böyle küçüklüğünden, boyunun kısalığından, bacaklarının işte çiroz olmasından hafife alındığı dönemde manevi ve uhrevi makamları itibariyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun konumuna vurguda bulunur. Zihinlerden hemen onu izale eder. Bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani pazarda birisinin arkadan sarılıp şekli ve şemaili itibariyle iç açıcı bir heykeli yok. Bir ahsen-i takvim abidesi ama yani yine de eda, endam, melahati, veçiye, ölçü filan bunlar açısından Allah onları vermemiş, bazısını vermiş, bazısını vermemiş. Zalike fadlullahi yüti men yeşe. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadan gözlerini kapatıyor onu, tutuyor. Ve sonra işaret buyuruyor, ben kimim diye söylüyor Efendimiz'e. Efendimiz olduğunu anlayınca da iyice kendisini sallıyor yani. Peygamberimize iyice yakın olma, mübarek onun kolları arasında kendisini hissetme diyor. Bir kölem var satıyorum diyor Efendimiz ona. Ya Resulallah diyor beni kimse almaz beş paraya. İnsanların zahiri gözlerine göre değerlendiriyor onu. Sen Allah indinde çok kıymet edersin buyuruyor. Böyle aklından zoru olan bir kadından bahsediliyor. Çok muhakemesi yok. Efendimizin elinden tutuyor. Sahih hadislerde var. Alıp bir yere kadar götürüyor. İşimi gör diyor. Efendimiz de uyuyor ona. Gidiyor. İşini görüyor ve dönüyor. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin dertleriyle alakadar olması mevzunda misal olarak irade ediyorlar. Onunla nasıl muamele yapılacak bize ders veriyor. Yani karşınıza böyle bir alil, böyle bir zelil aynı zamanda şimdi ne diyorlar? Engelliler diyorlar. Evet. Hepsine birden engelli adını veriyorlar. Büyük ölçüde işte göz engellisi oluyor, kulak engellisi oluyor, dil engellisi oluyor. Daha çok da işte arabalarla yürüyen, sakat, el ayağı sakat olan felçliler oluyor. Bunlar engelliler. Böyle bir iki tane var. Efendimiz seviyelerine göre onların anlayacağı dille onlara muhatap olmuş, onları muhatap olarak almış. Onlar ne istiyorlarsa orada yani bir peygamber, ona da yine peygamber tavrı denir yani. Yani o günün toplumu nazarında bir insan yani gözü görmüyorsa, eli tutmuyorsa bir yönüyle kendi şahsi hayatı adına, aile ve hayatını, toplumun hayatı adına eğer bir işe yaramıyorsa iradi seleksiyon, hani bir natürel seleksiyon var. Evet, eleme yani bir yönüyle. İşe yaramayan insanların elenmesi gibi bir şey. Yani o toplumda da böyle bir ahlak vardı. O cendereden, o badireden sıyrılıp da hayatını devam ettiren insan sayısı çok azdır. Yani hatta o günkü telakkiler içinde bazı oymaklarda kız çocukları öldürülüyordu. Ne işe yarar ki filan deniyordu. Bir yönüyle bağışlayın, çok icap duyuyorum, siz de kusura bakmayın. Yani kadınlar eğer muhafaza ediliyorsa belli ölçüde, belli nispette, belli bir nisapla muhafaza ediliyordu. Vahşa ve kella, o mahalle varlıklar, damızlık mülazasına bağlı yapılıyordu onlar. Onlar da olması üreme olmayacak, çoğalamayacağız. Şimdi böyle bir telakki var. Yani sakat insana karşı bakış da öyleydi. İbn-i Ümmü Mektum'a kimse itibar etmezdi. Kureyş'in o yerleşik ahlakına göre böyle iltifat edilecek bir insan değildi. Bir adamın ayağı eğriyse, yamuk yumuksa şayet değmezdi bir şeye yani. O Kureyş için mücadele vermiyorsa, ciddi bir iş yapmıyorsa, rantabl olamıyorsa şayet onu yaşatmaya değmezdi. Onları natürel seleksiyonun eğiten, öğüten dişlerine bırakmalıydı. Onlar orada öğütülüp gitmeliydi. Hem de yöreye yani. Ambara akmamalıydı, yöreye gitmeliydi. Şimdi böyle bir mülaza içinde 50 türlü bu türlü engelli var. 50 türlü böyle arızalı insan var. Fakat o reşalarda bazılarını görebileceksiniz. Üstad Hazretleri'nin oradaki ifadeleri içinde. O korkunç şeyleri değiştirerek onların yerine ahlakı, aliye, İslamiye'yi, Kur'aniye'yi ikame etmek suretiyle. O derbeder, o perişan, o alabildiğine sergerdan, bağışlayan o serseri toplumdan dünyayı idare edebilecek medeniyet muallimi insanlar çıkardı. Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi başta kendisinin esasen onlara karşı nasıl bir tavır takınılması lazım geliyor. Rehber öyle bir tavır takınmalıydı ki onlar da onun kıymetini bilsinler. O İbn-i Ümmi Mektum Katiye Muharebesi'nde de amadır. Fakat bir yerde bir birliğin başında komutandır yani. Gözleri de görmüyor. Haşa ve kella karambola kılıç sallıyor diyemem ben. O görmeyen gözleriyle benden daha iyi görüyordur. Orada yoksa onu bir okla yaşatmazlardı. Fakat sonuna kadar dayanıyor o mevzuda yani. Allah'ın izniyle karşı ordu Kasiyedir. Rüstem'in ordusu bozguna uğruyor. Bunun gibi dediğiniz yani bu Yemen'den gelmiş Ebu Musal Eşer Hazretleri. O Yemenliler bugün de öyledir yani sesleri güzel. Şimdi onlar Kur'an'ı da öyle güzel okuyorlardı. Onlar Kur'an okurken de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurdular. Kapınızı pencerenizi açın diye. Yani dışarıda dinleyenler o Kur'an'ın tesirinde kalıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de çok içten okuyordu. Etkileyen bir sesi vardı. Yani herkes Kur'an okuyabilir. Harfleri çatlatabilirsiniz yani. Evet bu doğru. Olumlu şeylerdir harflerin hakkına verilmesi ama fakat bazen öyle eda ederler ki onu hakikaten böyle gökten iniyor gibi adeta bir ses zemzemesi, bir söz zemzemesi halinde insanın içinde bir heyecan meydana getirir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de dışarıya çıkmazsın, çıkmayacaksın, boykot ilan edildi, kendine karşı bir tavır ilan edildiği dönemde evinin cumbasına çıkıyor, orada namaz kılıyor, sesle Kur'an okuyor. Nasıl namaz kılıyor? Namaz daha teşri kılınmamış. Ama namaz kılıyor yani. Hazreti İbrahim'in bakiye-i diniyle amel ediyor, namaz kılıyor. Ona dayanamıyorlar yani. Diyorlar ki adamına söyle içeriye girsin. Bizim çocuklarımız, kadınlarımız baştan çıkıyor. Etkileyen bir sesi var. Dokunduruyor onlara. Kendi onur gibi okuyor, bayılır gibi. İçinde güveçler kaynıyor gibi eda ediyor onu. Karşı taraf müteessir oluyor. İşte o Eş'ariler de Yemenli onlar, öyleydi onlar. Efendimiz pencerelerini açın diyor. Ve kendisi de dinliyor onları. Bütün bunlarla esasen onlara değer atfediyor. Değer atfedilmesi lazım gelen şeylere değer atfediyor. Böylesine siz de değer atfedin. İbn-i Mesud'a Kur'an oku demiyor mu? Hani fekeyfe idacı inamin küllü ümmetin bir şehidin ayetine kadar okuyunca kendisi de kendinden geçiyor. Aynen buna Übey ibn-i Kâb'a lem yekünillezine keferu Sure-i Cellesini diyor ki Rabbim emretti diyor sana Übey bunu okusun. Adımı andı mı diyor. Andı deyince ağlıyor hıçkıra hıçkıra. Kim ağlamaz ki? İnsanın kalbi durur. Bunun gibi bütün bunlarla ehli marife iltifat buyuruyor. Ve herkese iltifat etme mevzuunda rehberlik yapıyor. İşte buna iltifat edilir. Übey ibn-i Kâb saygı duyulacak bir insandır. O onun peygamberi, onu yetiştiren, irşad eden insan. Zeyd ibn-i Sabi saygı duyulacak bir insandır. Ebu Musal Eşer'i saygı duyulacak bir insan. Yemen'e bir yönüyle belki bir amil, bir vali, bir mürşid olarak gönderildiği zaman da ona iltifat ediyor. En büyük avans odur onun için. Ve dolayısıyla da Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem onu göndermede referans olması, o insanların ona saygı duyması mevzunda çok önemlidir. Şimdi öyle bir insan gönderiliyor ki, öyle bir elçi ki o Resul demeyeyim, Resul ona mahsus bir şey oluyor. Öyle bir elçi ki, Oraya gider gitmez kim gönderdi seni? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun gibi yani bir taraftan öyle bir insana iltifat etmek suretiyle Yemenli bu. Aynı zamanda işte kas sistemine göre Kureyş'in felsefesinde bilmem aşağıya doğru kaçıncı basamakta duruyor. Yabancı taşralı mülahazası var o gün. Bir taşralıya iltifat etme mevzu. Bütün bununla bir kere o düşünceyi yıkıyor. O peygamberdir yani. Onun ortaya koyduğu her şey Allah'ın muradı süphanesine uygundur. O ne yapıyorsa mutlaka ona muvafık hareket etme mecburiyeti var. Bir diğer taraftan referans oluyor ona. O arkasındaki güç olarak Yemen'e kim gitmiş, Yemenlilere de o mesajı gönderiyor. Zaten kendisi de ifade buyurduğu gibi Yemenliler kalpleri yumuşak insanlardır. Osmanlı'ya da öyle davranmışlar. Bugün de hala o tavırlarını, o davranışlarını muhafaza ediyorlar. Her insana nasıl davranılacak, o davranışı ortaya koymak suretiyle gözümüzü açıyor, bize rehberlik yapıyor, onları onure ediyor, yüreklendiriyor, vazife yapma mevzuunda. Onlar vazife yaparken arkalarında kimin olduğunu düşünerek yapıyorlar. Yani falan filan ben kendi gücümü, kuvvetimi arkama aldım, onunla geliyorum değil. Benim arkamda Allah Resulü var sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onu Allah Celle Celaluhu teyit ediyor. Allah'ın teyit ettiği de hiçbir zaman sarsılmaz Allah'ın inayet ve keremiyle. Bilal-i Habeşi o da renginin mahkumu, kıvırcık saçlarının mahkumu, şin harfini çıkaramamanın mahkumu, o güzel ezan okuyan insan, Eshedü en la ilahe illallah, Eshedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Şimdi Araplar ona nasıl bakarlar? O dili çok iyi kullanan, Arapçayı çok iyi bilen, o insanlar nasıl bakarlar? Allah Resulü alıyor, onu baş müezzin tayin ediyor. Ve sonra sağa sola sevk ettiği orduların içinde, sevkülceğiş mevzuunda, sesini duyurma mevzu vazifesini ona veriyor. Er Risale ve Çağrı'da da gördüğünüz gibi, orada emirler veriyor, komutlar veriyor, milleti sağa sola sevk ediyor. Yani bir insanı kölelik hadidinden alıyor, efendilik zirvesine yükseltiyor. Ona karşı da öyle muamele yapılması lazım. O düşünceyi silip süpürüp atıyor. Bir başkasının ona muhalefet etmesi mümkün değil. O kadar yakınında tutuyor, o kadar izaz ediyor, o kadar onu aziz tutuyor ki kimse ona bir şey diyemiyor yani. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz, Bilal Efendimiz, onu Efendimiz Ebu Bekir hürriyete kavuşturdu diyecektir. Bilal Efendimiz, yani o Kureyş'in efendisi Hazreti Ömer, Raşid halifelerin ikincisi, Bilal-i Habeşi, o siyahi insana Allah Resulü'nün takdiri tebciliyle Efendimiz diyor ve bir duarada onu hürriyete kavuşturan, alıp azat eden Ümeyye'nin elinden, Ümeyye İbni Halef'in elinden Hazreti Ebu Bekir, o da Efendimiz diyor bizim. Şimdi o topluma yerleşmiş bu türlü böyle aleme bakış, böyle kusur görülebilecek yerleri görmeme, onun güzel yanlarına bakma, Allah'la irtibatına bakma, kalbi alakalarına bakma mevzu, o toplum diğer meselelerde olduğu gibi o mevzuda da çok hızlı bir rehabilitasyondan geçmiş hemen. Körler, sakatlar, aliller, topallar, kötürümler, bütün bunlar Allah Resulü'nden seviyelerine göre teveccüh görüyorlar, nazar görüyorlar, iltifat görüyorlar. Toplum içinde aynı zamanda Allah Resulü konumlarını vurgulamak suretiyle etrafındaki insanlara da onlara karşı saygı duygusunu aşılıyor. Şimdi burada çok kimseye düşen vazifeler var. Yani bunlardan bazıları dini vazifelerdir. Dindir yani doğrudan doğruya. Bazıları da pedagojiyle alakalı şeylerdir. Bazıları psikolojiyle alakalı şeylerdir. Meselenin dini yanından bakınca yani bir insanın gözü görmüyor veya kulağı duymuyor veya konuşurken biraz evvel bahsettiğimiz gibi bu Efendimiz Bilal-i Habeşi gibi şin harfini çıkaramıyor, sin harfini çıkaramıyor filan. Hani bunlara takılma, telaffuz hataları var, Türkçeyi iyi diyemiyor filan. Bunlara takılma. Bunlar bir kere din açısından mahsurlu şeyler. Allah Celle Celaluhu onu öyle yaratmış. Hakkında öyle takdir etmiş. Evvela Allah'ın o mevzudaki takdirine saygılı olmak lazım. O insan da Allah'ın bir kuludur. Onu hafife almamak lazım. Onu da güzel deyip takdir edebileceğiniz o kadar güzel yanlar var ki. Bir kere ahsen-i takvim. Saniyen iç yapısı itibariyle öyle bir donanım var ki inkişaf ettiği zaman melekleri geride bırakacak bir kabiliyeti, bir donanımı var. Letaifi, zahiresi, havası, batınası ile melekleri geride bırakacak bir donanımı haiz. Şimdi böyle bir insan sadece dış yüzü itibariyle cildindeki bir iki kabarcığa takılarak onu böyle hafife alma meselesi Allah'ın onda gizlediği bir yönüyle adeta bir hazine gibi içinde sakladığı meselelerin bütününü görmezlikten gelme. Cenab-ı Hakk'a ait ondaki o güzellikleri görmeme demektir ki din adına çok sakıncalıdır. Onun kalbini kırma gibi başka bir sakınca vardır. Hafife alma gibi bir sakınca vardır. Ve aynı zamanda duyay maneviyesinin sarsılması, toplumdan dışlanması gibi sakıncaları vardır. Bütün bunların hepsi esasen din açısından mahsulü şeylerdir. Bunu İslam dininin ortaya koyduğu ahlak sistemiyle ancak çözebiliriz. Bir kere o Kur'an'ın huluk-u Kur'an dediğimiz şey, Efendimiz'in ahlakı ve aynı zamanda Allah'ın ahlakı. Hadis diye rivayet edilir, hoş bir söz. Tehallaku bi ahlakillah. Allah ahlakıyla ahlaklanın. Allah ahlakını nerede göreceğiz? Hangi kitap yazıyor? Kur'an. O Kur'an aynı zamanda Efendimiz'in ahlakıdır. O da sahih hadis. Efendimiz'in ahlakından bahseder misiniz derler. İçlerinde yeğenleri de vardır. Urve de vardır. Ayşe validemize buyurur ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Hulukul Kur'an. Efendimiz'in mübarek ahlakı. Yani halk insanın maddi yapısını ifade eder. Parça parça belli bir düzen içinde her parçanın yerli yerine yerleştirilmesi, o parçaların yoktan var edilmesi, o insanın onunla yeni bir varlığa ulaştırılmasına halk diyoruz. Sonra o halka göre onun iç yapısının ona uygun hale getirilmesi meselesi onu da ahlak konusu yapıyor. Ona da huluk diyoruz. Bir hareke farkıyla oluyor bu yani. İkisi de aynı kökten geliyor iştikak itibarıyla. Hulukul Kur'an diyor. Kur'an ahlakı. Şimdi o hazmedilince, benimsenince ne olursa olsun insan içinde beliren o türlü duyguları iradesiyle baskı altına alacak. Rabbimizin istediği, murat buyurduğu şeyi orada öne çıkaracak. Belki muhakkaten bir zihin bulantısına, bir baş dönmesine maruz kalacak ama fakat hemen toparlanacak orada. Hem onun konumuna hem de kendi konumuna göre bir tavır alacak. Ben Allah'ın bir kuluyum, o da bir kulu. Ben onun hakkında şöyle düşünmeliyim diyecek. Yani bir meselenin ahlakı âliye-i İslamiye derdi eskiler. Yani İslam'ın yüksek ahlak sistemi. Onun sindirilmesi, içtenleştirilmesi. Mesela işte birini tanetmeme, birini ayıplamama, bir kusurunu birinin yüzüne vurmama, bütün bunlar ahlak-ı âliye-i İslamiye içinde çoğu Kur'an-ı Kerim'le, pek çoğu da sünnet-i sahiyeyle ifade ediliyor bunlar. Meselenin bir diğer yanı da yani o insanların psikolojik olarak esasen elden geçirilmeleri, gözden geçirilmeleri lazım. Yani şimdilerde belki bazı yerlere konuyor onlar, kendilerine bazı işler veriliyor, iş sahasına çekiliyor, onlara da iş yaptırtılıyor bir yönüyle. Eksiklerini, yediklerini görmüyorlar yani. Moral oluyor aynı zamanda. Bir bakıma belki kendilerinin de tamamiyetine inanıyorlar onlar. Bu da zannediyorum o ülkede yani mekteplerimizde yani o hususa yer verilerek onların da o mekteplerde rehabilite edilmesi. Bu aynı zamanda devletin o türlü konularla alakadar olan bakanlıkları, müsteşarlıkları, genel müdürlükleri tarafından onlara bir kısım iş alanları oluştururlarak yani gözü görmüyorsa, kulağı duymuyorsa ve konuşamıyorsa, ifade edemiyorsa kendisini veya bir eli tutmuyorsa, sadece ayakları işliyorsa, kötürümse şayet durumuna göre mutlaka onlara bir iş bularak onların kendi ruh aletleri itibariyle tatmin olmalarını sağlamak lazım. Ama bu mevzuda ne türlü şeyler uygulayacağız filan, bu da biraz terbiye sistemine giriyor bu. İslam'ın terbiye sistemi vardır yani. Ona müracaat edilebilir. Günümüzde modern pedagoji bu mevzuda, ona da başvurulmak suretiyle alacağımız şeyler vardır, atacağımız şeyler vardır. Psikolojiden de, pedagojiden de. Bunun gibi yani bir taraftan da efendim ya onlara ne yapılması gerekli, o yapılmalı. Bir taraftan toplum o mevzuda o hale getirilmeli. Ama şu anda kemali teessüfle itiraf etmeliyiz ki ne bizim mektebimizde böyle. Hakikaten onları o kendi bulundukları o sıkıntılı durumdan, o streslerden, o anguaz ruh haletinden sıyıracak, çıkaracak bir sistemimiz var, bir müfredat programımız var. Ne de onları böyle temelden düşünecek, değişik yerlere yerleştirecek öyle bir şey var, sistem var. Bunu, bu meseleyi böyle derinden ele alan kimseler var maalesef. Ne de bizde öyle yerleşik bir İslam ahlakı var, Kur'an ahlakı var. Biz bir taraftan kınıyoruz, taan ediyoruz, teşnide bulunuyoruz, ayıplıyoruz. Onlar eziliyor, onlara moral verilemiyor, rehabilite edilemiyor. Toplum bu mevzuda destek olmuyor onlara. Yani onların neşet ettikleri yer de bozuk, sokak da bozuk. Mektepte aciz, fakir, mabette de çok aradıklarını bulamıyorlar. Denebilir ki onlar garip yani. Garipliklerinin farkında olsalar böyle, Allah'a yönelseler, Allah'ın inayetiyle kazanırlar, ahiretlerini kazanırlar. Ama çok zordur o da. İnsan o türlü psikozlardan böyle sıyrılarak, en kötü durumlarda bile Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi, Allah pes, vaki, heves filan demesi, oldukça zor bir meseledir. Onun için yani ne burada bir kıtmirin söylemesi, ne başkalarının o mevzuda kitap yazması, bir şey ifade etse de ifade etmesi gerekli olan şeyi ifade etmez. Yani mesele topyekun bir toplumu bütün müesseseleriyle alakadar eden bir şeydir yani. Herkesin orada işte o devri risalet penayide görüldüğü gibi. Mesela adamın ayakları yamuk böyle çarpık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok farklı bakıyor burada. Çünkü Allah yani bir yönüyle de din açısından meseleyi değerlendirince Allah burada onun o ayaklarını aldığına göre, onu ızdırabı yaşattığına göre öbür tarafta ona herkesten farklı ve faik ayaklar ihsan edecektir. Hani Amr ibn-i Cemuh da diyor ya, Efendimiz o yaşlı olduğundan dolayı böyle bir savaşa sen girme. Bu bir yönüyle böyle ölüme kendini atma. Ya Resulallah şu eğri bacaklarım cennette düzelmiş olarak böyle. Ben orada yürümek istiyorum. Ve şehit oluyor orada. Uhud'da şehit oluyor. Efendimiz biraz sonra buyuruyor ki cennette bacakları dümdüz yürüyorken gördüm ben onu diyor. Malum. Mesele. Şimdi bunları verecek kişi efendim ortam. Bunları verecek bir toplumda, bir toplumsal ahlak. Başkalarına örnek olma adına da çok önemli yani. Demek ki bazıları da katlanmalı diyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çekmenin, o ızdırabın yani saralı ara sıra düşüyor. Başını da yere vurabilir yani. Geliyor Efendimiz'den dua talep ediyor. Ben diyor sana dua edeyim diyor. Hastalığın geçer. Fakat böyle kalırsa Allah'ın onun karşılığında öbür tarafta sana vereceği çok önemli şeyler var diyor. Karşılığı çok büyük o meselenin. Kadın onu tercih ediyor. Yani deseydi ki Allah orada bana vereceğini lütfetsin ya Resulallah, siz yine dua buyurun deseydi, Efendimiz öyle bir isteği geriye çevirmez. Var ya Arap şairi diyor, مَا قَالَ لَا قَدْتُ اِلَّا فِي تَشَهُدِهِ لَوْلَتْ تَشَهُدُ لَكَانَ لَا اُهُ نَعْمُ. Hayatında hiçbir zaman hayır bir teşehhütte dedi. Eşhedü en la dedi. Allah'tan başka mabudu bil hak, maksudu bil istihak yoktur dedi. Nefi üluhiyette bulundu. Sadece Allah vardır dedi. Şimdi kim ne isterse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el verir ki meşru olsun. Şimdi o kadın da deseydi ki ya Resulallah bana dua et iyi olsun. Ahirette de Allah lütfunu üzerimizden esirgemesin. Fakat kadın öyle bir tercihte bulunuyor yani. Yani bazı hastalıklar, bazı kimseler hani hastalık ister, ben onunla meşgul olayım, beni çok meşgul etmesin, alemi de kaçırmasın. Ben olumsuz şeylerle meşgul olmayayım, kafam onlar meşgul etmeyeyim. Bu ayrıca keremkârâne bir tavırdır, bir vaziyettir, yani hafife almamak lazım. İhtimal ki annemiz de öyle bir mülazaya bağlı, saradan kurtulmayı istemiyor. Fakat diyor ki ya Resulallah, bazen düşerken açılıyorum, açılmamam için dua buyur. Efendimiz de açılmaması için dua buyuruyor ve öyle oluyor. Günümüzde çok yaygın o mesele. Küfür lafları, kaderi tenkit lafları. Neden ben yani? Neden benim ailem? Neden benim çocuklarım? Yani eski metinlere girdiğiniz zaman da bu türlü bir ifadeyle karşılaşmazsınız yani. Fakat günümüzde hem dilin canını okuma adına hem de bu türlü gavurlara ait bir kısım ifadeler, tabirler o filmler yoluyla, o diziler yoluyla maalesef yerli gibi gelip dilimize yerleşiyor, dağdaki bağdakini kovuyor. Bizim güzel o, altın o zebercet kelimelerimiz, mülazalarımız, cümlelerimiz, idiomlarımız kapı dışarı edilerek bir kısım nesepsiz şeyler gelip onların yerine oturuyor. Ve kimse de kendini bundan kurtaramıyor. Dilin nezaheti, dilin güzelliğinin korunması bize ait. Anlaşılır olması başka bir mesele de dilin namusunun, şerefinin korunması çok önemlidir. Bunlar da dinin namusuna ve şerefine dokunulan hususlardır bunlar. Neden bana? Çok yaygın yani bu. Başına bir şey gelince, neden ben düştüm? Neden başım yarıldı? Neden yani bizim aile böyle bir şeye maruz kaldı? Neden iflas ettim? Bunun gibi bunlar kaderi görmeden geliyor. Oysa ki dün müydü, evvelki gün mü? Bugün bir mülahaza ile dedim. Yani bir tanesi geliyor, ortalığı katıp karıştırıyor. Pişmiş aşa su katıyor. Su değil. Itrahat katıyor. İçilmez hale getiriyor onu. Fakat şimdi biz meseleyi sadece onun bu mevzudaki o şeni fiiline bağlıyor, ona veryansın ediyoruz. Bir şeyde kusur ediyoruz ve ihmal ediyoruz. Biz kendi istihkakımızı görmüyoruz. Acaba neden biz böyle bir şeye müstahak olduk? Diyelim ki biz Moskova'nın göbeğinde neşet etmiştik. Marx'ın düşünceleri geldi orada, Lenin'le hayata oturtuldu. Stalin geldi, onu takip etti. Marx'a sövüyoruz, Lenin'e sövüyoruz, Stalin'e sövüyoruz durmadan. Allah belanızı versin, Allah yerin dibine batırsın, Allah'ın cezası müfsitler falan diyoruz. Fakat orada bir şey görmezlikten geliyoruz. Niye istihkakımıza bakmıyoruz? Allah görüyor her şeyi. Biz öyle bir şeye müstahak olmasaydık Allah onları musallat eder miydi? İşte bu mesele var yani. Yani senin başına şu geldi, şu arızaya maruz kaldın, şöyle oldu, Allah verdiği bir şeyi aldı. Bazen hani birinde anadan doğma da olabilir, anne baba düşünmesi lazım onu yani. Bu bizim bir kusurumuzun neticesidir, bir kabahatimizin neticesidir. Onun çektiği kadar ona baktıkça biz de çekiyoruz. O ızdırabı biz de içimizde yaşıyoruz. Şimdi bu insanı nefis muhasebesine götürür. Kendiyle yaka paça olmaya götürür. Meseleyi sadece tek yanlı ele alırsak onu, sadece başına gelen şeyler itibariyle ele alırsak, kendimizi böyle o meselenin dışında tutarsak, görmezlikten gelirsek, çok ciddi bir hata yapmış oluruz. İstihkak çok önemlidir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَمْ يَظْلِمُونَ Allah zalim değildir. Ortada öyle bir şey varsa onlar kendi kendilerine zulmetmişler demektir. Ama baba yapmış, ama anne yapmış, ama onun kendisi yapmış. Ha ne yapacak o zaman? Bu benim kabahatimdi, kusurumdu, böyle oldu. Böyle bir duruma maruz kaldık. Bundan sonra kazaya rıza, sabah akşam okuduğumuz duada olduğu gibi رَضِينَ بِاللّٰهِ رَبَّا وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينَ وَبِي مُحَمَّدٍ رَسُولَ النَّبِيَّ diyerek evvela o mevzuda rızamızı ortaya koymamız lazım. Bunu tekrar etmemiz lazım. Hazreti Pir değişik şeylerde hani ben de o aziz kadere diyorum ki ben senin tokatlarına müstahaktım diyor. Şimdi bu derin düşünme neticesinde, kendiyle yüzleşme neticesinde, mukarrebine göre, kendine göre kusurlar icat etmesi neticesinde oluyor. Mesela son diyelim bir şeyinde diyor ki, ben bunca şeyi çektim diyor, ben şimdi bunların sebebini, hakkı sebebini anladım. Bunları benim çekmemin sebebi maddi manevi Kur'an'a hizmetimi, maddi manevi füyüzat hislerime feda etmekliymiş. Yani veli olayım diye, aklımdan geçmiş belki, ve işte bu insanlara böyle kendimi dinleteyim diye. Öyle yapmış mıdır, öyle demiş midir, öyle düşünmüş müdür? O ayrı bir mesele. Fakat o kendisi öyle diyor yani. Benim şimdiye kadar bu yediğim tokatların arkasındaki şey, arka planı, bu mevzuda benim cennet mülazam, cennete gireyim. İyi bir makbul mahiyete ereyim ben. Efendimizle beraber aynı sofrada oturayım. Oysa ki emredildiği için yapılır. Rıza-i ilahi için yapılır. Verilen şeyler lütfi verilir. Cennete de bağlanmaz. Cehennemden sakınmaya da bağlanmaz bunlar. Kulluk çok önemli bir şeydir. Ucuza feda edilmemeli. Kulluk cennet karşısında bile feda edilmemeli. Onun bedeli olsa olsa Allah rızası olur. Şimdi o mukarrebin düşüncesinde de böyle en yakınlara yakışır şekilde düşünüyor. Kendine göre, kendi gibi düşünüyor ve meseleyi kendine bağlıyor. Yani bana ait kusurlardan dolayı diyor. Yani hapishanelerde dolaştırılmam, eziyet edilmem, 19 defa, 20 defa zehirlenmem, bütün bunlar kaderin benim hakkımda adilane hükümleridir diyor. Herkes de böyle kendi kendine araştırmalı. Ben mesela neden benim gözüme bugün bir tane çöp girdi? Düşünmeli. Ya ben kasti irade olarak bir gün harama baktım mı? Sebebi var ortada o zaman. Neden ben dilimi ısırdım yani? Ben birini çekiştirdim mi acaba? İftiraya yakın bir şey söyledim mi? Birini hafife alır bir şey dedim mi? Birini tayirde bulundum mu ben? Böyle sebepler varken, onlar üzerinde durmak icap ediyorken, böyle bir mülahaza aynı zamanda onu tevbeye sevk eder. Öyle bir mülahaza içine girmesi Allah tarafından da ekli sıradan affın gelmesine vesile olur. Bu aynı zamanda o insan kaderi de tenkit etmez. Fakat işin arka planını araştırması lazım. Ben ne ettim ki başıma geldi bunlar demeli yani. Niye bana dememeli? Benim bir kusurum var. Çünkü Kur'an-ı Kerim açık olarak diyor ki وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ İbn-i Ebu Hatim hep arz ediyorum. Bu ayet münasebetiyle hadis-i şerifte Efendimiz'den rivayet ediyor. Ayağına bir küçük diken bassa, sürçsen, sıkılsan terlesen, konuşurken bir iki kelime de sürçü lisanda bulunsan ve bunların hepsinde sıkıntıya girsen, bilmelisin ki bunlar senin bir kısım kusur ve kabahatlerinin senin tavırlarını aksetmesinden başka bir şey değildir. Allah bunları veriyor sana, o günahlarına kefaret olsun diye. Ayağına batan bir diken, gözün içine giren bir toz, kulağına kaçan bir şey, dilini ısırman, yemek yerken başka, dişinin dibine bir şeyin girmesi, her şeyi Allah hakim. Bunların hepsinde kendi kusurlarını sebep ve sahip olarak görürsen ne kaderi tenkit eder ne de dışta bir suçlu ararsın. Suçlu nefsini gören insan dışta suçlu aramaz. Dışta suçlu arayan bir insan da hiçbir zaman gerçek suçluyu yakalayamaz. O suçlu, o suçlu, o suçlu, bir gün kader de suçlu, hilkat da suçlu, huluk da suçlu, kitap da suçlu olur ama esas suçlu kendisidir. O gerçek suçluyu bulacağına kadar tahkikatla, tevsi tahkikatla, tevsi tahkikatla, sürekli tahkikatı derinleştirerek kusurlu benim, hati benim, muhti benim, 12. notada dediği gibi müsi benim, asi benim, mücrim benim, efendisinden kaçan benim, isyan eden benim diyeceği ana kadar dışta sürekli suçlu arar durur. O günahtır, bir başkası hak etmişti demesi o gıybet olur. Hak etmemişse iftira olur. Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor malum, acizler böyle, binekleri yok, zatları yok, zahireleri yok, savaşı iştirak edemeyince, bir keresinde de böyle verecek bir şey bulamadıklarından dolayı tevellev ve ayyunum tefidu minneddem hazenen ella yecidu mayyum fekun diyor yani. Bunlar. Allah Celle Celaluhu onları o fi sebilillah mücahidinle beraber müşterek tutuyor yani. Takdir ediyor, tebcil ediyor onu. Yani bir taraftan onlar hakikaten işlerinde böyle çok iyi, gerektiği ölçüde mücadelede bulunamadıklarından, diğer arkadaşlarıyla beraber gidilen yerlere gidemediklerinden, yapılması gerekli olan şeyleri yapamadıklarından dolayı işlerinde derin bir teessür duyuyorlarsa, o teessür ibadet hükmüne geçer onlar için. Allah defteri hasenatlarını onunla süsler, bezer, öbür tarafta onlara verir. Meselenin onlara bakan yanı budur yani. Teessür duymaları. Keşke ben de gitsem, keşke ben de yapsam, keşke ben de oralarda bulunsam, ben de o hicretin tadını yaşasam deme. Onlara düşen şey o. Bir diğer taraftan giden arkadaşlara düşen şey de şudur. Yani öyle gidebilecek, edebilecek insanlar varsa bence hizmet adına onları götürmeleri de olabilir. Oraya giderler. Onlar Türkiye'de ne yapıyorlarsa bu defa orada da onu yaparlar. Şimdi bunun da iki yanı var. Yani bir taraftan onlar o mücahid arkadaşları fi sebilillah. Vel mücahidine fi sebilillah kategorisi içinde kendilerini müteala ederler. Moral bulurlar. Bir diğer taraftan da oradaki insanlar yahu şu adamdaki hasbiliğe, fedakarlığa bak yani. Gözü görmüyor veya işte eli yok veya kolu yok, bacağı yok veya duymuyor filan. Fakat her şeye rağmen ülkesini, yurdunu, yuvasını terk etmiş buraya gelmiş. Haliyle öyle bir derstir ki oradakilerine önemli bir şeydir. Ve aynı zamanda içinde bulunduğu heyet içinde moral kaynağı olur yani. Onların içinde bulunur. Onlar kendilerine göre koşarlar. İşte o da o haliyle onlara ders verir. Demek ki o da yine topluma düşen bir vazife. Hizmeti programlayan insanlara düşen bir vazifedir yani. Onları görüp gözetmeleri lazım. Moralmen çökmelerine meydan vermemek lazım. Kuvve-i maneviyeleri takviye etmek lazım. O musibetlerin, belaların insanları hamudi yükseltmesi söz konusudur. Ama sabrediyorsa tabii yani orada, burada gözsüzlüğe sabrediyorsa. Bunu o gözsüzlere keşke anlatabilsek, o kulaksızlara, o dilsizlere anlatabilsek. Cenab-ı Hak burada onların ellerinden aldı. Öbür tarafta onun müzafını, mükabını, mükab der mükabını ihsan edecek. Yani onlar öyle bir mükafatla serfiraz kılınacaklar. Bu aynı zamanda o gözün, kulağın, dilin, dudağın dünyada da ne büyük bir nimet olduğu, o büyük nimeti hatırlatma adına gözünün, kulağının kadrini bilmeyen insanlara da onlarla Allah ders vermiş olacak. Bakın, bakın da halinize hamd edin dedirtecek. Böyle cüz'i dairede bazıları için öyle bir imtihan söz konusu olsa da fakat binlerce insana, milyonlarca insana, o uzuvları olmayan insanların tavırları, davranışları, durumları öyle bir ibret dersi olacaktır ki başka türlü onları onu anlatmak mümkün değildir. Allah'ın namütenayi nimetleri var. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini sayıp dökmeye kalksanız sayamazsınız. İnnel insane la zalumun keffar. Ama gel gör ki insan çok zalim, haddini bilmez, saygısız ve çok nankördür diyor. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Vagfir zunubena ve edhilna fi zümreti s-salihin. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.